hvad man siger for at beskytte sig fra helvedet, Al-Bukhari i sin bog Al-Adab, Abu Dawud al-Tirmidhi, Al-Nasai ibn Sunni, Al-Tabarani al-Bayhaqi og andre, beretter at Anas søn af Malik, må Allah være tilfreds med ham, fortalte, at Allahs sendebud, må Allah ophøje hans rang, sagde, den som siger om morgen og aften fire gange, Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arushika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka anta Allah la ilaha illa ant wahdaka la sharika lak wa anna muhammadan abduka wa rasuluk. Herre, jeg kom til morgen, og jeg bevidner over for dig, over for din tronens bærer, dine engle og dine samtlige skabninger, at du er Allah, der er ingen anden guddom end dig. Du er den ene, der ingen partner har, og at Muhammad er din skabning og sendebud. Ham vil Allah beskytte fra helvedes straf, hvis han dør på den pågældende dag. Dette udtryk siges fire gange om morgen og aften. Hvis det er efter morgen, siger man, asbahtu, og hvis det er aften, amsaytu. والحمد لله رب العالمين.